Dark as shame, darling, dark as shame. Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony was the place we'd meet. Second seat, gold Dutch treat. You were sweet, dark as shame, darling, dark as shame. Save those lies, darling, don't explain. I recall Central Park in fall, how you tore your dress, what a mess. I confess, that's not all, dark as shame. Dark as shame. Thank you for walks down Lover's Lane. I can see hearts carved on a tree. Let us intertwine for all time, yours and mine. That was fine. Dark as shame, darling. Dark as shame. Seeing me again. Though we go on our separate ways, still the memory stays for always. My heart says, dark as shame, dark as shame, oh darling, and dark as shame. We begonnen dit uur met een complimentje van Wayne Newton en Danke Schön uit 1963. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 19 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Stichting Tante Joy, de dag van de romantiek. En kleuradvies voor een zomertype. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. We see.

could stay with me until the sun has gone away. And I will chase the boy in you away. And then she smiled, then we talked for a while. Then we walked for a mile to the sea. We sat on the sand and a boy took her hand. But I saw the sun rise as a man. Gone by since I looked in her eye, but the memory lingers. I go back in my mind to the very first time I feel the touch of her fingers. Was a hot afternoon, the last day of June, and the sun was a deep. De eerste keer voor Bobby Goldsboro gebeurde in 1973, Summer the First Time. En daarvoor Barbra Streisand en Barry Gibb in Guilty. Stichting Tante Joy zet zich in voor jonge mantelzorgers. Martin Vermeulen sprak daarover met Sandra Stokkel van deze stichting. En hij vroeg haar als eerste wat de stichting precies doet. Stichting Tante Joy die richt zich op de jonge mantelzorgers. Dat is een kind dat samenleeft met een ziek gezinslid. En dan moet je denken aan vader, moeder, broer of zus, psychiatrie, verslaving, lichamelijk ziek of verstandelijk beperkt. En wij organiseren logeerweekenden voor deze kinderen, zodat ze eventjes een moment voor zichzelf hebben. En dat ze dan ook even bij kunnen komen van de stresssituatie waar ze in leven, zeg maar. Ja, want jongere mensen die opgroeien binnen een gezin waar iemand chronisch ziek is. Ik had het er net even over met mijn technicus. Wij hebben hiervoor gekozen om dit vrijwilligerswerk te doen. Alleen de jongeren heeft er niet voor gekozen. Kunt u daar iets over uitleggen? Dat klopt. Ja, dat klopt. Kijk, jonge mantelzorger is geen keuze. Je wordt geboren in een gezin en je vader of moeder wordt ziek of was al ziek. Hè? Ja. Want dat kan natuurlijk ook. Of je krijgt een broertje een zusje of je hebt een broer of zus die ziek is. Dus het is geen keuze. Het is ook tweeledig. Want je hebt zorgtaken, maar je hebt ook dat emotionele belasting, het zorgen maken over. En dat is waar het eigenlijk heel erg om gaat. Het zorgen maken over is emotioneel heel erg belastend voor een kind. Kijk, denk maar aan de zorg van een ouder over. En dat zal later op leeftijd, ja, kan het gevolgen hebben. Nu is de stichting Tante Joy in het leven geroepen. Wat kan deze stichting een kind die een ouder heeft die ziek is? Nou, wij bieden logeerweekenden. Dus de kinderen die kunnen een weekendje komen logeren bij stichting Tante Joy. Wij zijn tantes voor de kinderen. Vandaar dus dat ik zei dat Tante Joy belangrijk is. Ik ben dus Tante Sandra voor de kinderen in het weekend. Eenmaal een kind van Tante Joy, blijf je eigenlijk altijd een kind van Tante Joy. En ze blijven deze kinderen zo volgen tot aan hun volwassen leeftijd, totdat ze er zelf nog zin in hebben. Zeg maar in zo'n weekend of een week dat andere kinderen bijeen zijn. Is het voor deze kinderen ook geen openbaring om te merken dat er ook andere kinderen zijn die ook zorg hebben voor hun ouders? Nou, dat is het zeker. Want een jonge mantelzorger voelt zich alleen. Die denkt dat de thuissituatie, ja, het is alleen zo bij mij. Dus in de weekenden hebben ze lotgenotencontacten. En wij leren de kinderen spelenderwijs cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden.

s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Dido was dat en Thank You uit 2001 en daarvoor Franstalig van Joe Dassin en L'été Indien. De dag van de romantische muziek, dat straks na Neil Diamond. Morning sun, the old man died, and no one cried. They simply turned away. And with his hands he carved these words inside. For my children, morning light. Morning bright. I spent the night with dreams that make you weep. Morning time, wash away the sadness from these eyes of mine. For I recall the words an old man signed. For my children, and the legs were shaped with his hands, and the top made of oak and wood. And the children who sat around this great table touched it with their laughter. Oh, that was good. Morning sighed. An old man died. And no one cried. He surely died alone. And truth is sad, for not a child would claim the gift he had. The words he carved became his epitaph. For my children, mooie muziek van Neil Diamond en Morningside. Al meer dan 30 jaar wordt in het park bij de Euromast in Rotterdam één keer per jaar de romantiek gevierd. Deze dag van de romantische muziek vindt dit jaar plaats op zondag 19 augustus. Herman de Bruin. De dag van de romantische muziek komt er weer aan en die gaat zijn 32e editie in. Nou, dat is al een hele lange traditie dus. Fiona de Jong is aan de telefoon. Ze is woordvoerder en organisatie van de dag van de romantische muziek. En die weet er alles van. Fiona, welkom. Dankjewel. Wat is romantische muziek? Nou, daar begin je al meteen met een vraag. Ja, want ja. Er is natuurlijk heel veel muziek die romantisch is. Ja. Wij beperken ons niet alleen tot klassieke muziek uit het romantische tijdperk. Want wij denken dat er ook meer romantische klassieke muziek is. Maar daarnaast, dat zijn vooral bijvoorbeeld tango muziek vind ik heel romantisch. Mm-hmm. Of fado, maar je hebt ook jazz die heel romantisch kan zijn. Hebben vaak ook wel zigeunermuziek. We hebben dit jaar een Balkanorkest. Nou, dat vind ik ook romantische muziek. Dus het is heel breed eigenlijk. Ja. Nou, hebben jullie dat festival in het park bij de Euromast? Ja. Ja? Is dat een romantische... Ook al 32 jaar. Ook al 32 jaar. Is dat een romantische plek? Nou, dat park, dat is ook echt ontworpen in... zeg maar de romantische tijd door Zoggers. Mm-hmm. Dus ja, daar kan je wel van zeggen dat daar is echt wel over nagedacht. Yeah. Over hoe ziet dat park eruit en hoe is alles daarin gepositioneerd. Het is één dag, hè? En hebben jullie dan verschillende muziekstijlen, verschillende podia? Hoe zit dat precies in elkaar? Ja, we hebben dit jaar één dag op zondag. Eigenlijk zoals het altijd was. En 3 podia, die zijn verspreid door het hele park. Een hoofdpodium waar vooral veel klassieke muziek gehoord zal worden. Een waterpodium, nou, dat heet zo omdat het aan het water ligt. Ja, ja. En een wereld van de romantische muziek podium. En op dat podium, nou, dat raad je al, daar zal je ook wat uitstapjes horen buiten de klassieke muziek. Dus dat is een beetje, wat ik net zeg, die romantische muziek ook uit andere landen. Ja, precies. Dat is... Ja. Hongaarse muziek, Braziliaanse muziek. Ja. We hebben ook vaak Franse chansons. Ja, er is van alles dus te doen. Ik zag ook dat jullie een speciale picknickplek hebben. Die is er ook al jaren en dat willen mensen heel graag. Dat ze gezellig kunnen picknicken ook tijdens het, het concert. Dat is ook een beetje een traditie mm-hmm. die erbij hoort. Ja, dat is er gewoon... Vanaf het begin is dat heel erg gestimuleerd, dus het picknicken. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een gratis festival. En als je dus en geen toegang vraagt en iedereen neemt zijn eigen eten en drinken mee, ja, dan raad je het al. Ja, waar moet dan het geld vandaan komen om dit te organiseren? Maar worden er dan ook drankjes geschonken en zo? Of laten jullie dit echt aan de picknickers over om het zelf te doen? Nee. Wij hebben voor dit jaar de keuze gemaakt om aan de bezoekers te vragen om geen eigen eten en drinken meer mee te nemen op het festivalterrein. Want mm-hmm. wij hebben gewoon een hele mooie horeca-invulling die zorgen voor allerlei lekkers. Omdat we wel zien, die picknicktraditie die is wel heel diep geworteld, hebben we nu gezegd, we maken een speciaal picknickgedeelte, dat is voor de ingang. En daar mogen bezoekers gewoon picknicken. Mm-hmm. En als ze dan hun picknick op hebben, dan kunnen ze zo het terrein op. En dan kunnen ze nog even van de muziek genieten. Ja, het is 1 dag, zei je al. Ja. Welke dag is het? Het is zondag 19 augustus. En dat begint dan overdag al? Of romantiek heb je... Ja, vanaf 1:00 PM. Ja, ja. En dan gaat het door tot in de avond? Want de avond is natuurlijk de meest romantische tijd. Ja, nou, we hebben over het algemeen... sluiten we af om 9:00. Oké, okay, dus dan dus is het... is een wel flink lange dag. Dat is een behoorlijk lange dag om het allemaal mee te maken. Kunnen mensen ook nog even kijken, want we hebben het inhoud van het programma niet helemaal meegenomen, omdat er zoveel te doen is, dacht ik, nou, dan moeten mensen maar even op de website kijken. Daar staat het hele programma, neem ik aan, op. Ja, dat is in de komende weken, wij lichten steeds een tipje van de sluier op, dus er worden steeds meer muzici bekendgemaakt en die mm-hmm. verschijnen inderdaad dan allemaal op de website. www.dagvanderomantischemuziek.nl. Dankjewel, Fiona de Jong, woordvoerder van de organisatie Dag van de Romantische Muziek, en heel veel succes met de rest van de voorbereiding, want er zal nog wel het een en ander moeten gebeuren. Gelogen, nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door één deur, maar min als zonder kleur, ik voel me zo alleen. Lege dagen, zonder klagen, glijden ongemerkt voorbij. We doen of ze niet bestaan, waar is het misgegaan? Voel jij nog iets voor mij? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en naar elkaars gedachten hoeven wij al lang niet meer te gissen en de stilte wordt verward met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je tijd nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. Al die dromen, ons ontnomen, allang vervlogen in de nacht. Is er nog genegenheid? O, is er slechts de eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht. Opnieuw beginnen, je weer beminnen. Mijn fantasie slaat veel te vaak op hol. Er zijn redenen in overvloed, maar we hebben niet de moed. Hoe houden we dit vol? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen

James Taylor en J.D. Souther in Her Town 2. En daarvoor De Kast en Woorden zonder woorden. Het is mijn missie om mensen er kleurrijker bij te laten lopen. Dat zegt kleuranalist Ellie Graafland. Herman de Bruin praat met haar. In de studio is Ellie Graafland. Mijn gast, ze is kleuranalist. Ellie, welkom. Ja. Je ziet er kleurrijk uit met iets roods aan. Ja, dat kan de luisteraar niet zien, maar ik zeg het maar even. En een kleurrijke rok. Is dat bewust of is dat zoiets van, nou, dat doe ik altijd? Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Ik heb niet altijd rood aan natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar... ja, ik heb graag kleur aan. Want ja, daar werk ik mee, dus dat is ook leuk om te laten zien. Ja, dat is waar. Dan ben je het voorbeeld van je eigen werk eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Maar wat doet een kleuranalist dan eigenlijk? Een kleuranalyste die gaat bij mensen met behulp van drapeersjaals in eerste instantie kijken, staan koele of warme kleuren mooi? En vervolgens, als ik het dan zeker weet en ook degene bij wie ik dat doe, dat ook ziet, want dat vind ik altijd heel belangrijk. Mm-hmm. Ga ik vervolgens kijken, is iemand dan mooier met gedempte kleuren of felle kleuren, met contrastcombinaties of een beetje kleurtjes die in de buurt van elkaar liggen. Ja. En dat is gewoon kijken van wat het mooist bij iemand staat, wanneer iemand het mooist tot zijn recht komt. Ja, want waar meet je dat dan aan af? Aan de huid of aan de vorm? Of? Ja, nou, de huid is vooral het belangrijkste. En daarna de ogen en daarna de natuurlijke haarkleur. En ja, het is echt wonderlijk wat goede kleuren voor mensen kunnen doen. Ja, wat dan bijvoorbeeld? Ja, met goede kleuren zien mensen er gezonder uit, voelen jonger ze zich uit. Beter? Ja, dat denk ik zeker. Dat geeft ze sowieso ook meer zelfvertrouwen. Ja, want ja, het is altijd best wel spannend van, kan ik deze kleur nog wel hebben? Mm. Er zijn ook mensen, ik heb ook mensen van die wat ouder zijn, die dan hebben van, ja, roze kan er nog wel op mijn leeftijd. Ja, ja, maar ja, als ze dan gewoon de bevestiging krijgen van, kijk eens hoe prachtig dat staat, dan wordt dat daarna makkelijker om daar ook wat mee te doen. Ja, omdat dat de deskundige is dan. Of zeggen ze zelf, ja, je hebt wel gelijk. Ja, nou, daar streef ik altijd wel naar. Daarom neem ik er ook wel de tijd voor dat mensen het ook zelf zien. Dat ze zelf zien wat ik ook zie. Dat vind ik zelf altijd wel belangrijk. Ja, nou, ken ik ook mensen die gewoon in de kledingwinkel lopen. Ja. En dan staat die man daarachter en die staat zo te kijken van, nou, is helemaal niks. Nee, zegt ze, dat is ook helemaal niks. Dus dan weten ze zelf al dat het niks is. Of maak jij daar nog een nuance in? Ja, ja, daar maak ik zeker een nuance in. Heel veel mensen hebben toch voor zichzelf een beeld van, dit zijn goede kleuren. En dit past me niet. Dat blijven ze altijd dan maar doen. Ja, ja. En terwijl ze, als ze zo bij mij voor zo'n afspraak, voor zo'n consult komen, zien ze toch dat het verrassend vaak anders kan zijn. Dat wat ze altijd droegen misschien ook wel mooi was, maar dat het eigenlijk nog veel mooier kan. Beetje traditioneel van, ik heb altijd wit gedragen of rood gedragen en dat doe ik maar, want dat staat goed. Ja, bijvoorbeeld. Terwijl er heel veel mogelijkheden zijn om het wat anders te doen. Ja, zeker, absoluut. En dat laat je zien met die kleurensjaals die je dan, dan zie je dat ook meteen. Ja, mensen zien het ook echt zelf. Ik bedoel, in het begin de eerste paar sjaaltjes, eerste paar vergelijkingen vinden ze het nog wel eens lastig. Maar nou, dan is het aan mij om goed te vertellen van, kijk eens hiernaar, kijk eens daarnaar. Ja, waar kijk je dan naar? Nou ja, van de kleur van het gezicht, de ogen. Goede kleuren maken een gezicht ook egaler. Dus daar wijs ik ze dan ook op. Van kijk naar pukkeltjes, kijk naar rimpeltjes. Nou, dat klinkt bijna als een sprookje. Maar het is echt, het geeft een bepaalde rust in een gezicht. En dan kan ik me ook voorstellen dat je een keer een verkeerde kleur geeft. Dat je laat zien van, dit past je helemaal niet. Ja, nee, maar dat doe ik ook bewust. Ik zet altijd twee kleuren tegenover elkaar. Mm-hmm. Om te laten zien, kijk wat er bij deze kleur gebeurt. En kijk wat er bij deze kleur gebeurt. En dan zien mensen uiteindelijk zelf ook eigenlijk altijd wel van, jeetje. Ja, je hebt gelijk. Dat is veel mooier. Ja. Je hebt het over vrouwen. Heb je ook mannen die komen? Of zeg je nou, dat zijn er maar weinig? Dat zijn er weinig, maar ik heb ze wel. Ja. Ja, dat, ik denk zo 10 per jaar. Dat is wel heel weinig. Ongeveer, ja. En wat advies heb je voor mannen? Nou, dat gaat hetzelfde, gaat op dezelfde manier. Ga ik ook met sjaaltjes vergelijken. Ja. En dan komt er ook een type uit. Ja. En mannen die niet komen? Kom nou eens een keer langs. Ja, want, graag. Ik ben niet iemand die op straat mensen zal aanspreken van, joh, kom eens langs. Nee. Maar ze zijn van harte welkom. Ik vind het geweldig, want het geldt net zo goed voor mannen. En daar knappen ze aardig van op. Ja. Ellie Graafland, de kleuranalist die in Delft zit. Ze geeft kleuradvies en we weten nu hoe dat in zijn werk gaat. Heel veel kleurrijke mensen nog die in je winkel komen. Of misschien saaie mensen die je kleurrijk maakt. Dat zou ook kunnen. Ja, kan ook. En dank voor het gesprek. Graag gedaan. Thank you.